Johnson, de man die ook wel achter Future Breeze zit, heeft zijn stijl een beetje omgeturnd en maakt inmiddels dit soort ding. Hij bracht een EP uit, de City EP. Met de tracks Buenos Aires, Hong Kong, Londen en dit is New York op Alphabet City. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Into Trance. Je hoorde net Sander Kleinenberg in die Essential Mix. De komende twee uur mag ik je verwennen met nieuwe platen. De titels kun je zoals gebruikelijk vinden op www.armin.nl. We hebben voor jou dit keer de Tune of the Week, een classic. En volgende uur zit ik natuurlijk non-stop in de mix. Dit uur muziek voor je, onder andere van Orion, Cape Town, Underworld, Airscape en Oliver Leap. Maar eerst... M. T. The name is new. The station isn't. ID&T Radio. Het enige wat ik je over de vorige plaat kan vertellen is dat hij op Bonsai zit, dat hij Cape Town heet en String Riser. Ik weet niet wat het is met die gasten van Bonsai, maar ze doen de laatste tijd wel erg veel goed. Zo zitten ze de hele tijd in mijn platenkoffers. Daarvoor hoorde je M en het enige wat ik weet is dat die plaat M heet. En ik kreeg hem van iemand die iets te maken heeft met Combined Forces. Dus ik denk dat je daar moet zoeken voor meer info over deze plaat. We zijn lekker op weg, het eerste uur van Into Trance. Volgende uur non-stop in de mix. En de titels kun je vinden op www.armin.nl. En dit is Get Here.

plaat. Orion, See Me Here op Incentive. En daarvoor Get Here, een promo die ik in mijn handen geduwd kreeg van niemand minder dan Johan Gielen. En ik vermoed dat hij er ook iets mee te maken heeft. De plaat die je nu hoort heb ik al een paar weken achter elkaar gedraaid. Maar het is absoluut hands in the air. En vandaar dat hij wat mij betreft de stempel verdient. Tune of the Week. Ik pak een stift en ik zet het erop. Dit is onze derde Tune of the Week. Ralphie B. Massive op Black Hole. alleen maar omdat hij de meest aangevraagde plaat is uit mijn koffers. Ralphie B, Massive, The Tune of the Week. En het gebeurt niet vaker dan een plaat die ik al weken draai het zover schopt. Ik weet niet of die al uit is, maar je moet in ieder geval zoeken bij de jongens van Black Hole. If other radio stations in the Netherlands want to play dance music, they ask us for permission. The rhythm of music. IDNT Radio. IDNT Radio. on id-t.com. Now broadcasting live all over the planet. Warrior Voodoo was dat. Oliver Leep pakte het beestje aan, nam hem flink onder handen en kwam met deze versie. Ik moet zeggen, hij heeft het niet onverdienstelijk gedaan. En daarvoor hoorde je Perpetuous Dreamer, The Sound of Goodbye, in die Tribal Trance Feel vocal mix. En als het goed is, ligt hij echt volgende week in de schappen. Je luistert naar ID&T Radio. Reacties kun je sturen naar radio@id-t.com. Dus radio@id-t.com. Het is tijd geworden voor de classic. Op de achtergrond hoor je hem al. De plaat die zijn tijd ver vooruit was. Underworld and Dark and Long. We'll be right back. tijd dat deze plaat groot was, bestond de term trance volgens mij nog helemaal niet. Toen was het allemaal nog house, wat het voor mij ook gewoon nog steeds is. De plaat die zijn tijd ver vooruit is, ik zei het net al, Underworld, Dark and Long, Junior Boyzone. Het gaat over 1994, want ja, zo lang geleden is het al. Ik ben blij dat ik een exemplaar heb wat nog een beetje heel is. thank God for music, because, you know, the songs have become my babies. We'll be right back. Bye-bye.